Propolis Aerosol Farmapia. Dołącz do nas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym. 6 składa PiS, 2 lub 3 Koalicja Obywatelska. Nie będzie śledztwa w sprawie budowy dwóch wież w Warszawie. Prokuratura odmawia jego wszczęcia. Cesarz Japonii oficjalnie obejmuje tron. Posypały się protesty wyborcze. Wszystkie mają związek z wyborami do Senatu. PiS złożyło ich 6. Koalicja Obywatelska zapowiada, że prawdopodobnie złoży 2 lub 3. Protesty rządzącej partii dotyczą okręgów 12, 92, 95, 96 oraz 75 i 100. W tych dwóch ostatnich, w Katowicach i Koszalinie, do Izby Wyższej dostali się przedstawicielka Komitetu SLD Gabriela Morawska-Stanecka oraz startujący z własnego komitetu poseł PO Stanisław Gawłowski. W przypadku uwzględnienia protestów Prawo i Sprawiedliwość prosi o ponowne przeliczenie głosów we wskazanych okręgach. Uzasadnia to tym, że suma głosów nieważnych jest wyższa niż różnica, jaka była między kandydatem, który uzyskał mandat senatora, a kandydatem, który przegrał. Koalicja Obywatelska zakwestionuje wynik m.in. w okręgu numer 2 w Legnicy. W wyborach do Senatu wygrał tu kandydat PiSu z przewagą ponad 1000 głosów. KO tłumaczy podobnie, było więcej głosów nieważnych niż wyniosła różnica między liczbą głosów oddanych na obu kandydatów. Protesty rozpatrzy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, mówi rzecznik sądu Michał Laskowski. Będą rozpoznawane przez składy trzyosobowe z nowej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ustawodawca powierzył tej Izbie rozpoznawanie protestów wyborczych. Zgodnie z przepisami 90 dni to jest czas na rozpoznanie tych protestów i wydanie uchwały co do ważności wyborów w ogóle. Te odbyły się 13 października. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa związanego z zawiadomieniem Geralda Birkfellnera, że nie zaszły jakiekolwiek okoliczności wskazujące na uzasadnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę austriackiego biznesmena, tłumaczą śledczy. W komunikacie napisano, że Gerald Birkfellner nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających poniesione przez niego koszty. Nigdy nie konsultował planowanych wydatków i nigdy wcześniej nie zwrócił się do spółki Srebrna o zwrot poniesionych przez siebie kosztów. Pełnomocnicy Austriaka ocenili, że postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa jest niesłuszne i zostanie zaskarżone do sądu. Pod koniec stycznia Gazeta Wyborcza opublikowała zapisy i nagrania rozmów z lipca 2018 roku między innymi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem. Dotyczyły one planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiSu spółkę Srebrna. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości dotyczy braku zapłaty za złożone austriackiemu biznesmenowi zlecenie związane z przygotowaniami do tej budowy. 3 miesiące spędzi w areszcie podpalacz z Sianowa w Zachodniopomorskim. Sąd w Koszalinie przychylił się do wniosku policji. 31-letni Andrzej J. usłyszał zarzuty sprowadzenia katastrofy, stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, mienia, także stosowania gruźb karalnych. Mężczyzna w piątkowy wieczór po kłótni z partnerką podpalił mieszkanie, w którym była konkubina z dzieckiem. Zapalił tapczan, uciekł, zamykając drzwi od mieszkania. Kobiecie i 10-letniej córce udało się jednak uciec. Ogień doszczętnie zniszczył mieszkanie, straty wstępnie szacowane są na 50 tysięcy złotych. Podpalaczowi grozi do 10 lat więzienia. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Speaker Izmy Gmin nie zgodził się na ponowne głosowanie w sprawie umowy brexitowej. John Bercow poinformował, że projekt dokumentu nie różni się od tego, który rząd Borisa Johnsona przedstawił w sobotę, otrzymując od posłów tylko warunkowe zielone światło. W tym tygodniu premier spróbuje doprowadzić do akceptacji umowy, aby wyjść z Unii Europejskiej z końcem miesiąca. Speaker znowu mówi rządowi nie i powołuje się na zasadę działania parlamentu powstałą jeszcze w XVII wieku. Dzisiejszy projekt jest w istocie taki sam jak sobotni. Izba już raz się na ten temat wypowiedziała. Co teraz? Premier ma plan B. W sobotę usłyszał od posłów. Nasza zgoda na umowę brexitową jest uzależniona od wprowadzenia w życie przepisów wykonawczych. Przepisów pozwalających, by umowa stała się częścią brytyjskiego prawa, bo bez nich pozostałaby na papierze, a 31 października i tak nastąpiłby twardy Brexit. Aby spełnić żądanie posłów, premier spróbuje uchwalić te przepisy w ekspresowym tempie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dziś drugie czytanie. I jeszcze Japonia. Cesarz ogłosi lada moment oficjalnie swoje wstąpienie na tron. Naruhito objął panowanie 1 maja podczas kameralnej ceremonii. Dzisiejsza intronizacja będzie miała bardziej uroczysty charakter. Weźmie w niej udział około 2000 osób, wśród nich przedstawiciele 183 państw i organizacji międzynarodowych. Podczas intronizacji Naruhito ogłosi formalnie swoje panowanie. Następnie premier Shinzo Abe złoży mu gratulacje i wraz z pozostałymi uczestnikami uroczystości trzykrotnym okrzykiem będzie życzyć cesarzowi długowieczności.

tenement, a dirty street. Remember worn and shoeless feet. Remember how you stood to be the way your life had gone. So pearly, don't you shed more tears for those best forgotten years. Those tenements are memories of where you've risen. Days of Pearly Spencer are the rain. Także tańce. Tańce od samego rana. Tak, tak, panie Zbyszku, oczywiście. Można się spodziewać tego, że będziemy roztańczali od samego rana. 11:30, prawie 12 już minut po 6:00. Dzień dobry państwu, kłaniamy się. Zaczynamy. Zaczynamy nowy wtorek. Days, slow motion unfolding. They're running out of tickets for the 2 minute hate. The salespeople, they know every trick. Click, click. Niektórzy z Państwa już się zorientowali, że tak, jest do siódmej temat przewodni. Myśl przewodnia muzyczna jest związana z jednym słowem, a to się okaże, jeśli ktoś się jeszcze nie zorientował. Dzień dobry, Justyna Goc czeka już na rozmowę. 227 trójek, ranek, małpa polskieradio.pl, także 71335 SMS-owo, komputerowo. Zapraszamy do dziewiątej. Zapraszamy do Trójki. A co do tej dziewiątej się wydarzy, między innymi salon polityczny Trójki się wydarzy o 8.13. Zaprasza Paweł Lisicki, a dziś Państwa gościem będzie Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. A poza tym ustalimy, że wszyscy kłamią. I o specjalnym programie, takim ogólnodostępnym i specjalnym algorytmie, który rozpoznaje kłamstwa, mówić będziemy jeszcze po 6.35. Mamy niewinne kłamstwo, nawet kłamstewko, po angielsku nazwane white lie, czyli tę sytuację, w której ktoś się pyta, czy nie wyglądam w tej sukience zbyt grubo. Nie, wspaniale, zdecydowanie, ależ świetnie, jak osa zupełnie. A właśnie, a propos osy, o osie też będzie, ale o takiej osie latającej ze skrzydłami i z silnikiem, bo o samolocie. Świetna widoczność, która jest spowodowana tym, że ona ma duże okna i jednocześnie ma śmigło pchające, czyli zamocowane z tyłu samolotu, więc nie przeszkadza ani pilotowi, ani potencjalnym kamerom, które mogą być gdzieś w kabinie pilota. A te kamery są bardzo potrzebne i o takim samolocie, który powstaje właśnie, porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy serdecznie. No a poza tym, jak zwykle, nie tylko o zwierzętach, ale także o roślinach opowie dr Tomasz. Różne rośliny mają różne mechanizmy, żeby sobie radzić w różnych warunkach. A właśnie, 7.15, pytania z kosmosu, dr Tomasz Rożek. Chwilę później projekt Tata. Tata dziś w kinie i to z książką, bo film oparty jest na serii opisanych przygód pary dość specyficznych policjantów. Dość powiedzieć, że to kryminał dla przedszkolaków. Ale oczywiście te kryminalne historie są tylko pretekstem do opowiedzenia o przyjaźni i o różnych wartościach, których czasem nam brakuje. 7.20, projekt Tata, Krystian Henke zaprasza. Dzisiaj będzie o książce, o kryminale, o filmie. Przed 7 oczywiście urywki z kalendarza. Łukasz Błąd dzisiaj będzie mówił dużymi literami. Dlaczego dużymi literami? Proszę posłuchać. Wszystko się wyjaśnia. Jeśli chodzi o duże litery, no to tytuły prasowe teraz. A tytuły i przegląd tych tytułów zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Ulga w walce z zatorami, opóźnienia w płatnościach to zmora niejednej polskiej firmy. Na pewno Państwo o tym wiedzą. W ich likwidacji ma pomóc preferencja w podatkach dochodowych. W praktyce najwięcej zyska na niej sam budżet państwa, informuje Dziennik Gazeta Prawna. Ale więcej na ten temat, gdyby Państwo byli zainteresowani, to właśnie w tej gazecie. Sprawy biznesowe generalnie na pierwszych stronach. Gazety Rzeczpospolita pisze o sprawie, o której usłyszeliśmy wczoraj. Biznes sięga po atom. Pierwszą elektrownię jądrową chce budować najbogatszy Polak, pan Michał Sołowow. A poza tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej także informacja o tym, że chirurdzy odchodzą ze szpitali. Lecznice w całym kraju odwołują zabiegi, bo brakuje personelu. Z pracy rezygnują chirurdzy, anestezjolodzy, a także instrumentariuszki. To także tytuł i temat z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza także wraca do sprawy, o której słyszeliśmy wczoraj. Prezesa oskarżyć nie można. Tuż przed wyborami po cichu prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS miał się dopuścić oszustwa przy projekcie drapacza chmur w Warszawie, tak pisze Gazeta Wyborcza. Nasz dziennik o obronie życia gra Trybunału. Już tylko 3 tygodnie Trybunał Konstytucyjny ma na rozpatrzenie poselskiego wniosku dotyczącego aborcji eugenicznej. To nasz dziennik. Gazeta Polska codziennie. Prymas tysiąclecia będzie błogosławionym. Kardynał, który przeprowadził wiernych przez Czerwone Morze Komunizmu, prymas Polski w latach 1948-81. Niezłomny Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 roku w Warszawie na Placu Piłsudskiego. To duży artykuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Codziennie, jeśli chodzi o przegląd sportowy, to tu polski mecz, Liga Mistrzów się kłania. Obiecałem Grześkowi, że przy stanie 3-0 pozwolę mu strzelić gole, ale skłamałem, tak żartuje Wojciech Szczęsny. Dziś w Lidze Mistrzów Juventus gra z Lokomotivem, a więc spotkanie naszych dwóch reprezentantów. Ich zdjęcie duże na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Jeśli chodzi o prasę kolorową, to Super Express informuje, że Apoloniusz Tajner został tatą. Młoda mama, szczęśliwy tata na zdjęciu, a w fakcie na pierwszej stronie Róża Tun mówi, że jest ciotką Kaczyńskiego. Tak to wygląda, jeśli chodzi o poranną prasę. 20 minut po 7.

pan do słów, brakło mi tylko nut. I pan mi je Dzień dobry, Mr. Blues, to Ewa Bem. Aha, panie Zbyszku, odpowiem panu na pytanie. Braciszka. Braciszka ma 26,5 minuty po 6. Takie piosenki na ten dzień nam się przytrafiły. Za chwilę w trójce skrót wiadomości, a po 6.35 mówić będziemy o kłamstwach. Bo jak mawiał Dr. House, wszyscy kłamią. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. So let it get away. You're on the road, but you got no destination. Tu dalej już jest tylko takie pląkanie, ładne, ale już musimy się spieszyć. Bo minęła 6.30, Romuald Wójcik.

lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Show men are created equal. Here's a church, here's a steeple. Please stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is Lord. Count your blessings, ignore the law of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Take a picture, it's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture, it's been a bad day. Sick of being jerked around, we all fall down. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. To oczywiście Ariem. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem wam troszkę nakłamać. Ja w ogóle was nie lubię i nie słucham was w ogóle od 40 lat. I my tu czuwaj. My tu mamy, o, taką marimbę wykrywającą, proszę pana, i od razu będziemy wiedzieli, prawda czy nie. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut siódma, teraz zupełnie poważnie. Sztuczna inteligencja pomoże wykryć kłamstwo. Dzięki darmowemu programowi będzie można sprawdzić wiarygodność zarówno małżonka, jak i na przykład osoby publicznej. A szacuje się, że rozpoznajemy kłamstwo i swojego rozmówcy z 50% skutecznością, czyli niewiele większą od losowego rzucania monetą. Czy politycy kłamią? Ja nie kłamię. Dorota Czudowska, senator Prawa i Sprawiedliwości. Może czasem nie mówię wszystkiego. Nie zawsze można coś powiedzieć. Jakub Kulesza, poseł Konfederacji. Wówczas należy może i uniknąć odpowiedzi, ale broń Boże, nie można kłamać. Kłamstwo ma krótkie nogi i prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Chcemy stworzyć taką aplikację dostępną w internecie. Pomysłodawczyni projektu dr Justyna Sarzyńska-Wawer z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Będzie można wkleić jakiś tekst, dzięki któremu można będzie sprawdzić różne charakterystyki tego tekstu i specjalny algorytm spróbuje zaklasyfikować tę wypowiedź jako bardziej lub mniej prawdziwą. A kogo będzie można prześwietlić? Jeśli na podstawie jednej wypowiedzi czy dwóch chcemy stwierdzić, czy tam można zdradzać, to tu pewnie nie jest najlepszy pomysł. Naukowcy uważają, że średnio słyszymy od 10 do 100, 200 kłamstw dziennie. Językoznawca Karolina Zioło-Pużuk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapewne zależy od tego, jak bardzo jesteśmy aktywni w interakcjach między ludźmi i w jakiej dziedzinie życia się obracamy. Kłamstwa też mają różną ciężkość, bo mamy niewinne kłamstwo, nawet kłamstewko, po angielsku nazwane white lie, czyli ta sytuacja, w której ktoś się pyta, czy nie wyglądam w tej sukience zbyt grubo. A kogo najczęściej okłamujemy? Najczęściej okłamujemy samych siebie, paradoksalnie. Psycholog dr Michał Olszanowski z Uniwersytetu SWPS. Podstawowe powody, dla których też zdarza nam się kłamać, to jest po pierwsze chęć zachowania własnego wizerunku. Często studenci mówią mi, że no nie udało im się czegoś przygotować, bo

I przed chwilą panowie śpiewał tytuł tego nagrania, to jest wersja tegoroczna tej piosenki. To oczywiście Sting. Taki mamy motyw przewodni muzyczny do siódmej, na pewno się jeszcze pojawi. 227 trójek, sztuczna inteligencja rozpozna. Sztuczna inteligencja sprawdzi, czy my kłamiemy, a kto sprawdzi, czy sztuczna inteligencja nie kłamie przypadkiem? Kto miał do czynienia na przykład ze sztuczną nawigacją samochodową, sztuczną inteligencją, ten się czasem za 300 metrów skręć traf jest kompletną bójdą, no nie? No tak, i to nawet na resorach, bo przecież nawigacja. Za 13 minut będzie siódma, aha, jeszcze, jeśli chodzi o wiarygodność małżonka, bo też ta sztuczna inteligencja będzie nam mogła pomóc w tej sprawie, to słuchacz dopytuje, ale po co? Po co sobie psuć zabawę? Żona mówi, że nic nie kupiła. Ja udaję, że jej wierzę. Jest miło, jest przyjemnie i nikomu to nie szkodzi. To się tylko tak zaczyna, ale potem będzie lepiej. Zresztą chyba już zaraz będzie lepiej. O, już jest lepiej. Just ja w sprawie tej sztucznej inteligencji, a właściwie to sztucznej inteligencji w nawigacji. Kiedyś samochodem jeździłem i poprowadził mnie, skręć w lewo, skręć w prawo, i wyprowadził mnie w pole. I wtedy stwierdził, pomylono trasę. No właśnie, taka cwana bestia. Wszyscy kłamią, nawet nawigacja. Za 7 minut 7. Urywki. Urywki z kalendarza. Dziś wtorek, a więc Łukasz Błąd będzie mówił dużymi literami i troszkę będzie awanturujący się, ale to będzie cytat. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Nie wiem, czy są już państwo po porannym sprawdzaniu poczty elektronicznej i odpisywaniu na SMS-y z nocy, ale jeśli ktoś natrafił bądź natrafi na teksty napisane wyłącznie wielkimi literami, proszę nie brać tego do siebie. Żadna to awantura, reprymenda, ochszan czy nieznoszący sprzeciwu rozkaz, tylko zwyczajna, okolicznościowa ekspresja z okazji dnia Caps Locka. To zresztą ciągle najcichsza forma krzyku i jest coś nieodparcie zabawnego w sytuacji, w której jeden internauta z językiem przyklejonym milczeniem do podniebienia pisze coś z wciśniętym kapslokiem, a drugi, zaschniętymi od nieużywania ustami, od razu wystukuje na klawiaturze apel weź się zamknij lub mniej subtelnie nie drzyj mordy. To wszystko oczywiście w ramach walki o zachowanie w internecie dobrego obyczaju. Do końca roku pozostało równiutko 70 dni. Zdaniem kilku znajomych rodziców to już najwyższy czas, żeby w wychowaniu dzieci wesprzeć się świętym Mikołajem, który wszystko widzi, oraz sankcjami, jakie niegrzeczne dzieci mogą znaleźć w Wigilię pod choinką. Najmłodsi trochę się dziwią, dlaczego dopiero jesienią temu całemu Mikołajowi przeszkadzają te wszystkie drobne patologie, które czynią dziecięce życie lżejszym, ale na wszelki wypadek zaczynają mniej więcej zaścielać łóżko, sprzątać zabawki i regularnie myć ząbki, aż szczoteczka innowacyjnie zmieni kolor. 222 lata temu na jakiś fajny prezencik zasłużył Francuz André Jacques Jarnerin, który z wysokości około 700 metrów wykonał pierwszy odnotowany skok ze spadochronem. Upominek mógł budzić zazdrość i może dlatego 2 lata później na skok zdecydowała się małżonka pana André, Joanna Genovefa, zostając pierwszą na świecie skoczkinią spadochronową. Niewątpliwie coś fajnego znalazł pod choinką Chester Carlson, Amerykanin, który dokładnie 81 lat temu wykonał pierwszą udaną kserokopię. Dzięki temu synek sąsiada w ubiegłym roku, zamiast żmudnie pisać listy do świętego Mikołaja, ograniczył się do nagłówka zapewniającego o miłości oraz podpisu. Pomiędzy skserował stroniczkę gazetki z promocyjną ofertą zabawek. Na porządne prezenty pod choinką już 22 października 1980 roku zasłużyli sobie piłkarze Widzewa Łódź, którzy w pierwszym meczu 1/16 Pucharu UEFA pokonali Juventus Turyn 3-1. Aż strach pomyśleć, co Mikołaj przynosi piłkarzom współczesnych polskich drużyn startującym w pucharach. Niech to będzie spokojny 22 października z tylko uzasadnionym kapslokiem w hura, brawo, kozak i czat. A, no jeszcze jest, wie pan, teraz sztos, zdaje się, bardzo, bardzo modne słowo. Za 4 minuty będzie 7. Need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she